40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 12 lipca, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. W Wilnie rozpoczęła się Rada NATO-Ukraina. Bierze w niej udział Wołodymyr Zełenski. W wieku 94 lat zmarł wybitny pisarz Milan Kundera. Nadchodzą burze z gradem, alerty IMGW obowiązują niemal w całym kraju. Przez cały dzień będzie trzeba spodziewać się tych niebezpiecznych zjawisk i dopiero w godzinach wieczornych sytuacja się uspokoi, ale nie wszędzie. W Wilnie rozpoczęła się Rada NATO-Ukraina. Wcześniej ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski mówił na konferencji prasowej z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem, że rozumie obawy niektórych krajów sojuszu co do członkostwa Ukrainy w NATO. Ukraiński przywódca zaznaczył, że gdyby zaproszono jego kraj do NATO, to rezultaty szczytu można byłoby uznać za idealne. Ukraina będzie członkiem sojuszu, kiedy spełnione będą pewne warunki. Rozumiem, że chodzi tu o czas, kiedy nasze terytorium będzie bezpieczne. Chodzi o deklarację dotyczącą konkretnych ram czasowych dla wstąpienia Ukrainy do sojuszu. Zełenski powiedział, że byłoby to bardziej satysfakcjonujące niż sama oferta pomocy wojskowej. Z kolei sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił, że gdy zakończy się wojna, to Ukraina będzie miała takie gwarancje bezpieczeństwa, aby agresja rosyjska nigdy więcej się nie powtórzyła. Nasz nowy program wieloletniej pomocy będzie miał za zadanie pomóc Ukrainie przejść ze sprzętu postsowieckiego na sprzęt wojskowy zgodny ze standardami sojuszu. Podczas dzisiejszej Rady NATO Ukraina sojusznicy spotykają się z Ukrainą na równych prawach, aby podjąć kryzysowe konsultacje i decyzje. Jens Stoltenberg zapewnił, że sojusz będzie wspierał ten kraj tak długo, jak to będzie potrzebne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Nie żyje Milan Kundera, jeden z najważniejszych czeskich autorów ubiegłego stulecia. Do jego najsłynniejszych dzieł należą powieści Nieznośna lekkość bytu i Żart. Po sowieckiej interwencji w Czechosłowacji na Milana Kunderę nałożono zakaz publikowania w związku z jego krytyką reżimu komunistycznego. Został też wówczas wykluczony z partii. W 1975 roku Kundera wraz z małżonką wyemigrował do Francji. Przyjął francuskie obywatelstwo, a w latach 90. porzucił pisanie w ojczystym języku na rzecz francuskiego. W audycji programu Trzeciego Polskiego Radia z 2015 roku tłumacz napisanych po francusku dzieł Milana Kundery, Marek Bieńczyk, powiedział, że jego literatura była powiewem świeżości w naszym kraju doświadczonym stanem wojennym. Jak dodał, Nieznośna lekkość bytu była powieścią pokoleniową. Wszystkich, którzy chcieliśmy czytać, a nie mieliśmy co czytać, prawda? A chcieliśmy czytać o komunizmie, o historii, rzeczy, które nie są oficjalne. No i ta powieść zrobiła wielkie wrażenie rzeczywiście. Ja to doskonale pamiętam, że pana po tych lekturach stanu wojennego, które tam wychodziły też w podziemiu, ona jakby takie przynosiła światło, że można inaczej pisać o komunie i o naszym życiu w systemie. Milan Kundera zmarł w wieku 94 lat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 13 województw. Burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Ostrzeżenia nie obejmują jedynie województw podlaskiego, lubelskiego i lubuskiego. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski powiedział, że za burzę odpowiedzialny jest front atmosferyczny nadchodzący z Wielkiej Brytanii. To na nim będą obserwowane opady deszczu, miejscami dosyć intensywne, do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Dodatkowo też będą tworzyły się niebezpieczne burze i tym burzom będzie towarzyszył wiatr do 80 km na godzinę. Może również pojawić się grad i ten grad może mieć średnicę powyżej 2 cm. Front ten będzie przesuwał się bardzo szybko z zachodu na wschód. Burze, które będą występowały oraz nawalne opady deszczu będą dosyć dynamiczne, ale krótkotrwałe. Ostrzeżenia w większości kraju będą obowiązywały do wieczora. W zachodniej części kraju obowiązują do godziny 16, natomiast w tej centralnej, północnej i południowej do późnych godzin wieczornych, tak jak przesuwa się front z zachodu na wschód. Przez cały dzień będzie trzeba spodziewać się tych niebezpiecznych zjawisk i dopiero w godzinach wieczornych sytuacja się uspokoi, ale nie wszędzie, ponieważ w nocy jeszcze ten front będzie dawał o sobie znać w Polsce południowej, czyli od województwa śląskiego do podkarpackiego. Synoptycy radzą śledzić komunikaty pogodowe na stronie IMGW. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprezentowało singiel i teledysk zespołu Sorry Boys, promujący płytę Moje Serce w Warszawie, nagraną z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Na zaproszenie muzeum zespół upamiętni rocznicę zrywu, prezentując kompozycje w całości poświęcone stolicy i jej mieszkańcom oraz tragicznym wydarzeniom sprzed lat. Będzie można usłyszeć duety z Robertem Gawlińskim, Natalią Schroeder, Dawidem Tyszkowskim i Janem Biedziakiem. Wokalistka zespołu Sorry Boys, Sybela Komaszyńska, powiedziała Polskim Radiu, że to bardzo emocjonalna płyta. Bo mamy emocje z tamtego czasu, mamy też trochę ucieczki w marzenia, więc tam są takie momenty o tym, jak mogłoby być pięknie, a jak bardzo teraz pięknie nie jest. Mamy 8 autorskich kompozycji specjalnie napisanych na tę płytę i jeden utwór, Sen o Warszawie Czesława Niemena, i zamykamy nim płytę jako taki hołd, dlatego że to miasto cały czas jest, żyje swoim życiem drugim. Premiera albumu odbędzie się 21 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, z opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem, bez opadów na krańcach północno-wschodnich. Temperatura maksymalna od 26 stopni na zachodzie do 32 w centrum. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Piękne słońce, upał, coś za coś, burze muszą być. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. Zapraszam do kolejnej wspólnej godziny. Well, imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear. No, I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding! What a beautiful wedding! Says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame! What a shame! The poor groom's bride is. I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. you judge the look by the lover? I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. Be a solution to the one thing, the one thing. Gdzie by tu pojechać w ten weekend? Być może do Katowic, bo tam Summer Folk Festival 23. Naszym gościem jest pan Kamil Kubica, organizator. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeszcze tych kilka dni, no to jest trudny czas dla organizatora. Nerwowy, ale potem jakże przyjemnie, potem będzie można posłuchać, a potem kolejny festiwal do organizowania. Dobrze, to kilka słów o tych zacnych muzykach, zespołach, którzy pojawią się w ten weekend. W ten weekend pojawiał się Steve Hackett, wiadomo, człowiek związany z zespołem Genesis bardzo dawno temu. Nick Mason, czyli perkusista zespołu Pink Floyd, grający pierwszy okres zespołu Pink Floyd do płyty Dark Side of the Moon. Chyba ten najbardziej kolorowy, najbardziej... no, psychodeliczny, można powiedzieć, okres. Chyba najbardziej znany. No i mniej znany, bo Polacy to raczej zaczęli słuchać Pink Floyd od płyty Dark Side of the Moon i znają praktycznie 3 płyty. To pewnie zależy, którzy i kiedy. No, ale są też i tacy. Natomiast jest szereg jeszcze innych ciekawych zespołów, takich jak IQ, Gong, czy Steve Hillich, który jest, no ja jestem wielkim fanem jego. Dlaczego? Udało mi się po 5 latach jakoś go sprowadzić wreszcie do Polski. No, facet ma niepowtarzalny swój styl gry na gitarze. Jest takim bardzo, no, można to ująć space'ową gitarą. Idealnie wpasujący się do spotka. Więc to będzie na pewno, jak to fani mówią, spodyk w ten weekend odleci, więc zobaczymy. Ale też mamy polskich artystów, jak Riverside, Collage, czy zespół SBB, który zagra koncert w oryginalnym składzie z Jurkiem Piotrowskim, który już od wczoraj jest w Polsce, przyleciał ze Stanów specjalnie na ten koncert. I no, tutaj mam pewne obawy, że to może być ostatni koncert zespołu SBB w tym oryginalnym składzie. Coś więcej? Coś więcej? No, Jurek mieszka w Stanach Zjednoczonych i tutaj jest problem z komunikacją. Bardziej chyba ktoś bardziej o to musiałby się do kogoś przeprowadzić, bo zespoły na odległość, no cóż, no, można tworzyć oczywiście tylko zdalnie, bo jednak, no cóż, koncertu na żywo to rzeczywiście, no nie za często przynajmniej, ale no za nie. To jaka radość, za to jak można odświeżyć poniekąd brzmienia, no, zawsze jakaś improwizacja wchodzi, no, podejrzewam. Różne są właśnie sytuacje. No i mnóstwo związanych też, jak to z festiwalem, spotkań. Będą spotkania z artystami, będzie można podpisywać płyty, robić sobie zdjęcia. No i mnóstwo fajnych, kolorowych stoisk. Fajne, kolorowe stoiska. To brzmi ciekawie. Te spotkanie z artystami, będzie też możliwość, no, podpisanie płyty. Oczywiście kolejki to jeszcze są, płyty też. Płyty są dla tych, którzy lubią mieć tę muzykę jednak. Całe szczęście, że festiwal jest organizowany w większości dla ludzi, którzy jednak jeszcze kupują płyty, starają się kupować płyty i wspierać artystów. Bo patrząc to, co dzieje się w dzisiejszych czasach, niestety wszyscy uciekają do streamingów. Ale to może właśnie taki festiwal jest sposobem na to, żeby zachęcić, żeby mieć namacalnie, żeby móc sięgnąć. Oczywiście. Żeby uwolnić się od tego bycia online, bo to też daje taką możliwość. Oczywiście. nie trzeba mieć zasięgu, można po prostu sobie cichutko gdzieś w lesie włączyć. Byle by były baterie, ewentualnie prąd. No cóż, gdyby miał pan zachęcić tych, którzy no, nie przepadają, albo inaczej, nie znają tak naprawdę, bo czy można nie przepadać za tego rodzaju muzyką? Z tego, co słyszę, nie jest to możliwe. Wybrzmiewa to ewidentnie ze sposobu opowiadania naszego gościa. Można tylko je nie znać odpowiednio, więc od czego warto byłoby zacząć, żeby przygotować się na taki koncert? Od kupna biletu. Ale zanim się przyjedzie, załóżmy, ja że już ten cieszę się, jest. Że publiczność Summer Fogowa jest publicznością, która wie, na co przyjeżdża. To nie jest duża publiczność, ale jest to grono ludzi, pasjonatów muzycznych, którzy kochają te dźwięki z lat 70., 60. I cieszę się bardzo, że taką publiczność jakoś udało mi się zebrać i to nie tylko z Polski, ale też i z całego świata, bo na festiwal przyjeżdżają ludzie z Nowej Zelandii, z Australii, z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, z RPA, z Izraela i nawet nasz kolega z Jeleniej Góry, więc no światowo. A czasami najbliżej jest najdalej, czasami najtrudniej się wybrać, kiedy się ma coś pod obok. Nosem. Dokładnie. Więc drodzy państwo, może warto wtedy, jeżeli nigdy nie było się na koncercie tego typu zespołów, to może sięgnąć po to, co no być może jest w tym streamingu już trudno, a potem po płytę artystów trzeba wspierać. Drodzy państwo, Summer Folk Festival w Katowicach w ten weekend, a naszym gościem był organizator pan Kamil Kubica. Dziękujemy. Dziękuję. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic. Żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. A kiedy przyjdzie na ciebie.

Zapraszamy do reklamy. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? A sprzęt to w Media Expert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... Złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Co może oznaczać to mruczenie, które rozlega się podczas karmienia kota karmą Whiskas? Nie wiem, jak ci dziękować, mój drogi opiekunie. Dałeś mi swoje nogi, bym mógł w nich spać. Nalałeś wody do miseczki. A teraz karmisz mnie tym. Ten magiczny posiłek znaczy dla mnie więcej, niż mógłbyś sobie wyobrazić. Ja chyba się zakochałem. Nawet najbardziej wybredne koty mruczą więcej dzięki karmie Whiskas. Sprawdź nasze nowe produkty. Nadeszła loteriada, tą nagrodę już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Czas na serwis kulturalny, który przygotował Jacek Pietrasik. Rozpoczynamy smutną wiadomością. Dzisiaj w wieku 94 lat zmarł czeski i francuski pisarz Milan Kundera. Był jednym z najważniejszych autorów XX wieku. Kundera zadebiutował w 1953 roku zbiorem wierszy Człowiek rozprzestrzenia ogród. Od lat 60. był uważany za autora będącego przeciwnikiem reżimu komunistycznego. W 1975 roku wyjechał z Czechosłowacji i zamieszkał we Francji, a doświadczenia praskiej wiosny 1968 roku przywołane zostały w jego dwóch emigracyjnych powieściach: Księdze Śmiechu i Zapomnienia oraz tytułowi, który przyniósł Kunderze światową sławę, Nieznośnej lekkości bytu. Przechodzimy do kolejnych informacji. Dzisiaj wieczorem od godziny 19 rozpoczną się koncerty finalistów konkursu Jazz Inspiracje, jaki odbywa się w ramach 14 już edycji Lublin Jazz Festival. Miejscem prezentacji będzie Wirydarz Centrum Kultury przy ulicy Pełowiaków 12. Jak zapewniają organizatorzy, ta edycja konkursu młodych talentów przyciągnęła uwagę wybitnych, nowatorskich i dojrzałych już mimo swojego wieku artystów. Od jutra koncerty zarówno reprezentantów sceny alternatywnej, jak i gwiazdy z Polski i zagranicy, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. Wydarzenie wpisuje się w program Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Tym, którzy są lub wybierają się do Lublina, a nie słuchają jazzu, proponujemy spotkanie z muzyką i poezją. Jeśli nie możecie rzucić wszystkiego i pojechać w Bieszczady, nic straconego, Bieszczady przyjadą do Lublina, zapowiadają organizatorzy. To z Bieszczad właśnie przyjedzie Józef Bilski, znany również jako czarny poeta, autor kilku tomów wierszy i laureat licznych konkursów. A muzycznie w bieszczadzki klimat wprowadzi słuchaczy Grzegorz Janczak. Początek również o 19 w jezuickiej kuchni klasztornej na Starym Mieście. I na koniec światowo. Taylor Swift z końcem ubiegłego tygodnia wydała płytę Speak Now. Jest to reedycja albumu z 2010 roku. Wszystko wskazuje na to, że wydawnictwo okaże się hitem sprzedażowym. Według portalu Hits Double Daily

Witamy laureatów trzeciego międzynarodowego konkursu muzyki polskiej. To jest, drodzy Państwo, konkurs nietypowy, w którym mogą wziąć udział ludzie w każdym wieku i bez względu na obywatelstwo. Naszym gościem jest dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, pan Lech Dzierżanowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. To kilka słów o tych laureatach, ale nie tylko o zwycięzcach, bo też zacne kolejne miejsca. Tak, konkurs odbywa się w dwóch kategoriach, fortepianu i zespołów kameralnych. Jeżeli chodzi o fortepian, zwyciężył Bułgar Grigorij Wasiliew, ale Bułgar taki troszkę polski, bo studiujący w Bydgoszczy, świetnie mówiący po polsku i studiujący u pani Popowej Zydroń, świetnie znanej z konkursu chopinowskiego. Natomiast w kategorii zespołów kameralnych zwyciężyło japońskie trio, ale też studiujące w Europie, w Wiedniu, tym razem Aka Duo. Zespół, który, duet skrzypce fortepian, zespół, który od pierwszych, można powiedzieć, dźwięków w pierwszym etapie zdobył serca słuchaczy i właściwie był absolutnym faworytem. A na drugich miejscach Jan Wachowski w fortepianie, Polak, a w zespołach kameralnych też duet pianistyczny z Polski, chociaż o takiej nazwie nieco francuskiej, Reverie Piano Duo. Dwie młode artystki z Polski, duet fortepianowy. Bardzo, bardzo interesujący zespół. Nagrody to nie tylko nagrody finansowe, ale również możliwość występów w ważnych salach koncertowych w Polsce i na świecie. Gdzie będą grali ci zacni twórcy? Tak, to znaczy nagród tych rzeczowych było dość dużo i rozdzieliliśmy je nie tylko pierwszym nagrodom, ale także właściwie prawie wszystkim laureatom. Wśród tych nagród są koncerty w tak fantastycznych miejscach jak Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu czy NOSPR w Katowicach, ale także w bardzo wielu filharmoniach polskich, a także w ośrodkach polskich, między innymi w Brukseli, w Bratysławie, w Wiedniu. W każdym razie jest ta paleta tych nagród rzeczowych jest duża. Może warto jeszcze dodać, że mieliśmy wśród gości córkę wybitnego polskiego pianisty i kompozytora Miłosza Magina, Margot Magin. Ona ufundowała też specjalne nagrody za najlepsze wykonanie utworów swojego ojca. I co ciekawe, że akurat można było wybrać z 8 koncertów fortepianowych, był też koncert Magina i zwycięzca właśnie wybrał koncert Magina. Sama możliwość poznania, wysłuchania tylu wspaniałych twórców, w tym wypadku chyba z 9 krajów, 16 pianistów, 22 zespoły kameralne, to też jest wspaniałe doświadczenie dla słuchaczy, dla odbiorców. Kiedy planujecie Państwo kolejny konkurs? No, dotychczas konkursy odbywały się co 2 lata. No, zobaczymy, czy za 2 lata akurat jest czas, kiedy jest konkurs chopinowski w dość podobnym czasie i być może rozważymy to, czy konkursu nie przenieść na rok później, ale jeszcze decyzja nie została podjęta. Walorem tego konkursu specjalnym jest to, że pojawiają się tam utwory mało znane, ciekawe i to jest ciekawe zarówno dla słuchaczy, ale czasami też dla jurorów. Jest możliwość poznania po prostu bardzo szerokiej palety kompozytorów polskich. To wyjątkowy pod tym względem konkurs, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Drodzy Państwo, trzeba śledzić, trzeba zaglądać, trzeba posłuchać tego, co jest utrwalone i z czego można korzystać za pomocą internetu. Naszym gościem był dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, pan Lech Dzierżanowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Yeah. sprawdźmy, co tam się dzieje na naszej liście przebojów. Lista przebojów trójki. Za nami jest 66. wydanie listy przebojów trójki. Oczywiście, że mogą Państwo się z nim zapoznać. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. Zobaczą Państwo, że na miejscu 24. w ostatni piątek był duet Sanach, Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Kolejną nowością 66. wydania listy był Michael Patrick Kelly, OKO. To było miejsce 23. Na 22. tym razem Mysłowic, Latawce obniżyły nieco lot, bo to był spadek o 2 miejsca. Które piosenki awansują, które będą musiały liczyć się ze spadkiem. Państwo decydują o tym do piątku do godziny 12, więc zachęcam do głosowania albo za pomocą strony lptpolskieradio.pl, albo używając naszej aplikacji. A od godziny 19 w najbliższy piątek wspólnie wysłuchamy 67. wydania listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. To był Tomasz Miara, a za kilka minut na antenie pojawi się Piotr Łodyj i tam przed 16 zapraszamy do trójki, pojawi się materiał, ciekawy materiał o Milanie Kunderze, a my już dziękujemy za wspólne popołudnie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Michał Jakubik. Dobrego dnia. Up high.